क्या है। दो दिन की की हस्ती में सदियों की मस्ती है, बिंदास बागी जवानी। दिल प्यासे मिलते हैं ऐसे जवानी में, जैसे मिले आग पानी। इस उम्र में क्यों न मनमानी कर जाए, मस्ती की राहों में हद से गुजर जाए। जहाँ मिले प्यार वही मेरे यार, हो जाए निसार तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। गो आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। I'm not.